إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه رواه الترمذي رحمه الله زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رورو الہ العالمین مونږ تاسو ته یو کامل او مکمل دین را لېګلې او د ژوند تیرولو پوره ترتیب او طریقې مونږ تاسو ته بیان کړې ککم ناری نزنانا دا لغنت مختصر جوان دا الله او دا الله دا رسول دا خودل شوی طریق مطابق تیر کو نو پا دنیا قبر اخیرت کے با اللہ ورت کامیابی نصیب کی او دا لغنت وقت چفانی او نمگڑے دے کچا د خواهش او د نفس د مرزی مطابق تیر کو او د الله او د رسول تابعداری شاته ارتاو کا نو دنیا قبر خیرت کی د ناکامی سرب مخدشی پدغه کامل او مکمل دین کی الله مونږ او تاسو له دعا حکم کړي او د الله حبيب د دعا طریقه خوله د دعا آداب دي داغه د اجابت اوقات دي چې مسلمان هغه ورته یاد وي او دغه مناسبت سره دعا وغوړي دې مناسبت سره ما یو آیات او یو حدیث د نبی علیہ السلام ستا سوران دی ولس تو خود کی گئی ما بایلا خراغلی نیه یہ بیان چا سر سوک دی تو دبرو تا سم بولو وی ویلا خو لا خو شورو مانا دکری جد پا خوب شورو کا ابای دا سی طریقی سر او ریدل کوئی کدا اللہ آغا حکم نوی لٹکے بدل چانوی ویلے ټول رس پټو کې او دکانونو کې خوب نه دی تل راغلي مالا شورو نه کړی به کې جوټي شورو کې هبای ځکه ډېر وخت شو کنه ما ویره خطبه وې ما آیات مبارکات سوره مؤمن ساسوان دی ولستو رب کریم دی آیات کې حکم کړي امر کړي ادعونی وای ما روبلی مان دعا وړي او ور سره وعده فرمایلی استجب لکم زبستا سو دعاګان قبلو دا دې امت په خصوصیاتو کې علما او شمیرلې بخوانو پیغمبرانو تبا الله وی دعا غواړی او زما در سر د قبلول وعده دا او دې امت ته وی ادعونی استجب لکم ما روبلی او ما نه دعا غواړی زستا سو دعاګان قبلو ما چې رب حکم هم کړی او د قبلول وعده هم کړی نو اس قسم شک او شبهه پاتې نشوا د ترمذی شریف حدیث می ساس روان دی ولستو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی څوک چې د الله نه سوال نه کوي نو الله غصه کیږي په غضب کې راځي اې د بنی آدمو نه چې څومره سوال کوي نو دای شکیږي غصه کیږي او خفکی بنی آدم په غوښتو شکیږي خفکی او رب کریم نه چې څومره سوال کوي نو خوشحاليږي او سمره چه نغواری نو الہ العالمین سکیگی نارازکیگی د دعا دا پارا آداب دی که وقت وی اس شرائط دی نو انشاءاللہ زداغی ذکر کوم او د دی دا پارا دا اجابت اوقات دی پکار دالے چه بحیثیت مسلمان هر ناری نا زنانا لپتائی چې اوقات د دعا د قبلې دوکم دي لکه څنګه موږ تاسو له نور دنیوي خبرې مخې لري چې وايي سو اخبکری سو اخبری به سو اخبخری څنګه جامه پکار دا څنګه پیزار پکار دی دا زموږ د ژوند یو ضرورت دی یو زموږ د ژوند مقصد دی چې هغه د الله عبادت ته او د دعا د عبادت خلاصه ده اے زموږ استادو د ژوند مقصد څه دی موږ ټول انسانانو پریان الله د عبادت لپاره پیدا کړیو بیا د تمام عبادت خلاصه څه ده چې نه جوړو لکه پیسې رنگو شار به او کچھ ترو باسي نو د تمام عبادت نه جوړ دې د الله نه سوال کولو وختل د فقاردار شهر مسلمان لپته یبای کم وخت کی دعا قبلېږي لذاغه اوقات په ذکر کو دا غي دلیل و مواب بیا بتا سونه د شمیر تپوس کو سم کې نه بچي الله سونه سم الله سونه بدا سینه تړې دي چې مې پر دې نه من راغلي دې ته عربی کې احتبا و یو دې ته حب و وای دا سناست د الله حبیب کړي خود جمعه پرز بن راغلي نها عن الحبوه يوم الجمعه د جمعه پرز ددا سے ناس تن نبی علیہ السلام سے کڑے منے کڑے د ګور د دعا د قبلې دو فاوقاتو کی یو وقت دې د پښمنی او د شپې دا اخره حصہ دا د دعا قبلې دو لپاره اهم وقت دې دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے حدیث د مسلم شریف دا سے دے وا نبی هريره رضی الله تعالی عنہ قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اذا مدوا شطر الليل او ثلث او ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح رواه مسلم في صحيحه رحمه الله. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی کله چې نیمه شپه تیر شي یا حدیث کې الفاظ دې دوی سي تیر شي یو پاتې شي نو الله لک سنگ د الله د شان او جلال سره خایي اسمان د دنیا ته الله نزول فرمایي ادبرنا اوازل رازي هل من سائل يعطى استاد سو بوختون کې جدل ور کړې شي استاد سو دعا غوختون کې چې دعا یې قبول کړې شي استاد سو بخنه غوختون کې چې دل بخنه وکړې شي دا اوازونه تر غیر راځي چې سبا روخيږي هغه له صبح صادق وای کم وخت کې اذان کیږي نور احادیثو کې دام راغلي وای استاد سو بیمار چې شفارا نو غاړي زول شفا ورکم دغه دا دومره قیمتي وخت دی او پدې کې اکثریت زمونږ غافل پراځي یو مگر هغه چې الله توفیق چاته ملاو شي نو یو په اوقاتو کې دا وخت دی وای تاسو کې چاله یا کوم وخت دی وای سلام بابا او اجي کوم وخت دی نما دوا خبرې میوکي پښمنه ملي ویل دوا خبرې میکړی تا غدوا وایا کوم چې د حدیث الفاظ ها بھائی وای امیر صاحب او سو وای پس ها چې په خيري سره ما نه ویلې ما دوا خبرې وکي د پیغمبر خبرې بیا د وې تاسو دا نه یادوم چې تاسو خپل را لوي حدیث کې چې د پیغمبر کومه خبرې دی او امدار علی یاد وایي ورغه نه دی صحیح کړه او تاسو زه موار خلک یې ګيري مو مسپېلې دي زه دې کشران ربس ګيله او کوجه تاسو وګ نه لیسه بیا راغلی سلې د نبی خبره به د نبی په الفاظو کې یاده د بیا به د الله د حبيب په دعا رنګ کېږي د الله حبيب وي نذر الله امرا سمع مقالتي فاوعاها وې زما رب زما امتي تر تازه او ساته سو کوي د الله رسول عليه السلام وي چې زما خبر او ريزړه کې زه ورکه ابيدا سي رسي لکه څنګه چې وري دي تاسو لا نه شي ما چې سوي دي حديث ما لري وي دي د پیغمبر کوم خبره چې مدر لوکا تاسو له سره یاد نه ده دا امانت ده دا چې سپلول رسي چې څه به یکور کې به موږ دې څه جوړ کړي اکی او شو رځي تیري شو چې بیا به موږ له سره جوړ کړي په دې طریقه موږ ورو د دین نه لري کېږو ا بھائی چاله یاد را ما چې کوم حدیث وای دا الله حبیب داسي وای چې کلش پنی می تورسی یاد وای چې تیری شیو پاته دا نو رب العالمین اسمان د دنیا ته نزول فرمای بیا بر نگاهو تا واس کای ستاد سوک سوال کو انکه چې ورکړې شی ور بولواله تیار دی او شتد سوک دعا غختن کې چې دعای قبول شي او شتد سوک د ګناهونو معافي غختن کې چې ګناي معاف کړي شي دا اوازونه د بره ناراضي تر دې چې سوار اوخيږي او د اذان ټیم شي نو بس دا اوازونه بنشي او دا قیمتي وخت دی او په دې کې اکثر مونږ شي غافل افراتی ہو ځکه حکیم د دنیا تاسو غو د ډاکټر او طبيب جوړ کړو خدا طبيب نو لقمان حکیم رحم الله دا عالم هغه ته حکمت تبنو ملاو چې خلک وایي ډاکټر او طبيب هغه د قران او سنت د وحید علوم عالم د بچی ته وی ای بچیا اسه نه پلا رکوسو کی غرزیدون کې چرګ در نه بهتر نشي ته غزان تشرف المخلوقات وې هغه پښمنی بانګونه وې ته خو پیغام وو دی هغه چرګم د بانګونو او د جړا او د فریاد او د ذکر وخت پیجت لري دغه یو دا قیمتي وخت ته چې دې کې دعاګانې قبليږي او حديث د مسلم شریف دا سم راغله وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ جابر رضی اللہ عنہ ایماد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دلی چی پشپکی یو ساعت تے داغی سر دیو مسلمان بند موافقت نرازی چی دے دا اللہ ند دنیا و دا آخرت سغی خیر غواڑی مگر الله ورکی او دا عرش پلے عرش پپدیش پکې او دا سه وخت ته چې یو مسلمان بندا د رب العالمین نس سوالو کو نو الله ورکی او دا عرش په ویدام د مسلم شریف حدیث ته وګورم ټول حاجت منی به انتها و حاجت من لا الا حاجت من وی چه ده ورکول ټیمونه مو پیژني اګه ده ورکول په وخت کې ودره اجه کله تقسیم شورا پاسي بتاو چې اعلان کړی چې دی وخت بزويش کو او یو سره هغه وخت کې ودره به را پاسي والو سره جوړي کی کس سره جوړي اوبای تاسو ګورې کور کې یو سره به وخت روټي غواړي دی ورځ کوله سبا یې روټي ټیم غو پیژنه کړه چته اوس د ساری چې په یو لږ بجې غواړي د هر شي د پاره یو وخت ته زم وخت د ګره د اذان او اقامت په منځ کې دا وخت ډېر قیمتي دی د اذان او اقامت په منځ کې د ګور اذان او شو بیا به بل اذان کیږي وعن آنس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامة رواه ابو داود رحمه اللہ آنس رضی اللہ عنہ فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیدی دا اذان او د اقامت په منځ کې دعا ضرورت کې دی لشي قبل ای الله دا اذان او د اقامت په منځ کې سره وګوره زموږ استاد سو د ملک او ټول دنیا کې تقریبا تاو دی بګن ته مخکې اذان کې د ماسپخین د مازیګر ماسپوتن سبا نو په نیمه ګنټه کې چې تغواړې ارسبو غواړې دا قیمتي وخت د نمول شیطان وای دی کی خبره کوم غب شپ شروع دا اذان او د اقامت په منځ کې چې څومره وخت ته د دې کې دا الله حبیب سوی دعا رد کیږي دا یو په اوقات د اجابت کې دوی وخت شو چې دا مسلمان سره سمبالي خاص کر ګوره د ماخام د اذان اقامت په منځ کې خصوصي دعاګانې قبلې زمږ استاد دې ملک ال تبانګ وای اغه بانګ لا په خله کې چې اقامت شروع کیدا د سنتو نه خلاف طریقه دا کم از کم د ماخام د اذان او اقامت په منځ کې سو وقفه پکار دا ځکه مسنون دعاګانې ته چې سم د سې اذانو کې اقامت شروع خلا چې دعا هم نه لويلې ځکه اذان پس ود اذان جواب ورکه اقامت پسې به د اقامت جواب ورکه او چې اذان شو بیا به درود شریف وې درود شریف نه پس به ډېرې دعاګانې دي ناغه دعاګانې چې ختمه وخت دی دیری دي دیو جنې دی عربو کې ټیم ورکه زمونږ دی بعضې مدارسو کې چې حدیث باندې نظر وی په بعضې لوی لوی مدارسو کې هغه یو پنځم انټرټیم ورکه کدی پیزو منټو کې څوک دوه رکعاته نفل کوي که دعا غواړي خدا وقت د ماهام ډیر قیمتي دی دا چې څوک تلوار کوي سنتو نه خلاف کوي خدا مصیبت دی زمونږ ملک کې چې څوک کبي دینین کوي خو غیله به دلیل کتلې زمونږ استاد محترم مولانا سید محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه فرمایل دا یوسف بنوری رحمت الله تعالی علیہ د دارلوم دی اٹھاوند دی اولو ی عظیم شخصیت او د خپل زمانه اولو محدث تیر شوه الله دې قبر د نور نه سره د شیخ حسن جان مولانا سے بوتول علماء د نور او مغفرت نه دی الله قبر نه ډک دای فرمایي چې بیروري شه ابن اسودی کی مؤذن هزارو کو بیا را سب د سی قامت کول وای شخص او وکینا سنتو نه خلاف کې نو وقفشت د دې په څوک کوي نو چې د سینې په زور به کوي یو معتمد کسره لوي او غلط سبق ویل دارلم کراچی کی فیزم انټرټیم ور کوي زباځه مساجد نو به خلک بیان د بوزي برا باندې ګوره یو قابل خبره کنه دروم په موسه نظر لوام کا دلته ګوره د پیغمبر خبري کی تاسو تروزه پوری تاسو د نکل دی د مجلس آداب سي دي نو به قبر کې زده کوي یو قابل خبره یو سره ابن ګوري دا الله دا رسول خبرو له بغوب کې دی چې وزګار شي موضوع شي به ټول جمعات له ګوري برکه ګوري یو بل له ګوري او چې دی بیان کیږي نو به ادبي ویو قسم نه کوي هپا شي سره چې ما سپینه ګیرا دا علامه نه ناسې طریقه مز ده نه کا ابو سره عمر کې وړه نیک سره درس کې وکي تاسو دا کومه ځای دی به دی خبره کوي د واجب زورو نه کاو ویلا ماشومان یو خیر ده تاسو بلا ماشومان دې سپیلې ګيري پودي رو رو به پويږي یا بای رو رو بس کېږي رو رو به پويږي یا نو ګور وخت نه شي ځکه خو چې تاسو کوم نمایو شې وی دي تاسو هغه هغه دې خوا کاوي ا دمر لری در اغلی یی چې د پیغمبر خبره باورای وخت نه شي چې جولای کې مس خیر واکیش قسم دې څوک چې وغږ کیږي بعضې کسان مولا په جړا شي وای قسم دې موږ چې جمعې بیان واورو تر بلې جمعې پورې زموږ ایمان تازه خو اورېدل کنا نو چې تو دې نو په ودو باندې سي ایمان تازه شي تر بلې جمعې باندې به څه کارو شي دا خو چې تو واورې وغږ دیخه نو د پیغمبر په خبرو باندې تر بلې جمعې پورې باندې وخت یې چې بلې جمعې له بیا راځي بیا به نوې نوې خبرې واوري نو خصوصا د ماهام د اذان اقامت وخت کې دمر وقفه فکار د دې په لګورې یو د اذان دعا سره لاسو چتول دینو دا سنت طریقه نه ده اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه دې سره کلا چاله سوچت کل نو دا مسنونه طریقه نه ده پیغمبر علیه السلام د دعا کړي خلا سینه دی اوچت کړي د دې اذان او د اقامت په منځ کې مسنون دعاګانې دیو کې اوس دعا کې چې دعا قبليږي د دې کې لا سجدول شتا د عام دعاګانو په آدابو کې لا سجدول شتا په مثلا پوښوي کنا کچا اللهم رب هذه الدعوه التامه کې لا سجد کل لچون کې پیغمبر دعا کړي خلاص ثابت ندي د دې د سنت یو قسمه خلاف کار کوي او کدي منځ کې نور دعاګانې کې لاس ته پورته کې سره د دوی وخت شو د اذان او د اقامت په منځ کې دعا رات کې غلا درېم د سجده کې بندا الله لپاره د سجده کې جسم رنيز دی د سر بل د سجده نشته چې د نور نزدیش ځکه خپل مخ او تر دې په خاورو کې الله لایخ بندا سره د عاجزۍ او د بندګی رہی په عاجزو کې د دینه لې سیوا بل شیدښتا دیو جن د الله حبیب علیه السلام فرمایلی و اما السجود فجتهدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لكم رواه ابو داود رحمه الله. د ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته او حدیث وګت دې مې اخره جمله وې وی هر چې سجدی دی نو په دعا کې خو کوشش وکای ډیر لایک ده چې تاسو دعا به په سجده کې قبول شي. وګوره په سجده کې به مسنون دعاګانې کوي کوم چې سنت او قران کې راغلي یا کم از کم د عربی الفاظ دي په پښتو کې په انګو کې په فارسی کې په بل ژبه کې بنه کوي ځکه دا نور دعاګانې کلامي ثابتي او کلام فقهاء کرامو اگر چې اختلاف ده خدا احناف علماء په نسبانه کلام فی الصلات دا مفسد للصلات ته مسک فساد راولي نو سجده کې به دعا غانې کوي خو چې تا قرآنی دعا غانې یاد کړي علم غواړي و ربي زدني علما بچي غواړي رب هب لي من الصالحين رزق غواړي ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر یو ظالم نتنگی روایا ربی انی مغلوب فانتصر آمی دعا گانے غواڑے نبی یونس علیہ السلام دعا کوا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سوشول امائی دی پل دی چیز شالو امائی بوائی زدہ بیدار نرہ بیدارو امائی دا کوم چې غافل دي دا سوچ وی بای دریش وی دریز آیو نشتا سزدکل دا دعا دا قبل دو وانبی امامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ایو الدعا اسمعو قال جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبات دا ابو امامه رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی ہوئے لشول یاد اللہ رسول کما دعا دیر قبلی گی کما دعا دیر قبلی گی نیو فرمائی دشپی پا منس کی او دا فرض و منزن پسے دا داستاسو سلورم زیشو آغا نیم شپی خبر اخو مخ کی تیر شو دی حدیث کی بیائی عادو شو سلو رمز دے فرض منزونو پس دعا گانی کبلی اے فرض منزو شو تاور پس تسبیحات وی دری دیر زری سبحان اللہ دری دیر زری الحمدللہ سلور دیر زری اللہ اکبر آیات الکرسی دی ہوئی داخیرانی دری سورتون دی ہوئی نور مسنون دعا گانی دی ہوکی ندی پسی بیا دعا کے دا عرب علماء کرام د فرض پسې د لاس او چتول قائل ندي الله دې موږ تاسو حرمینو شریفینو لګوش د کال تاسو ایمان سره نږدې ودرېږئ نه فرض پسې وګدان نه ناش تکای دعاګانې مغواړي خلاص پکې نو چتای د عربو لما فرض پسې د لاس او چتول قائل ندي زموږ دې ملک میولوی عالم تیر شوی الله دې ټول علما او سر قبر د نور نډک کی مفتی رشید احمد صاحب رحمت الله علیه اغه مخیر عمر کې د دې قائل او فرض پسې ویلا سن کوړو نبی او چتولو نو که چاله او چتلو کو دغه شان دعاګانې غواړي او اهل الملک دي او خاص کر حافظ ابن تیمیه ابن قیم رحم الله چې دا کوم ذکر دیو کو مسنون نو دې پسې کسړې لا سوچت کی دو ثابت دي ذکر دې کړي تلاوت ته کو اباز روایات چغی کی سندی علماء لکری کلام شتا تحفۃ الہوزی کی ملامہ مبارک پوری سے بھی اوپیندہ حدیث ذکر کڑی کچالا سپور تکل فرض پسے لددی ثبوت شتا دیتا بدعت نوائی سپو شوئی پا خبر پار خدا عرب علماء سی دی چرت پوشش کوئی چی اللہ محرم اللہ نغوانی جی اللہ محرمین لبوز بیا امام پسې نږدې ودرېږي چې د حرم امام وګوري چې څه کوي خو هغه پسې لومبي صف کې څو کسانو کې تا نه پرېږي بعد خلک هغه ونیسي چې نورستوي کې ځکه هلته امام پسې محافظین ولاړ وي او فتح ورکوونکي ولاړ وي نو دا ګوره مسله ده چې کتا یو زه اومنی او غچاله خاص خلکو د پاره ده نو ستاسو حق نشته په خبر اوره شي کنه اسنه چې د لاس نوونی وي ته هغه به د سنت مطابق کار کړي تا له پته نشته ته به خلاف سنت کار وي هغه تابع وي چې د لاس نوونی او ویروس دې کوم خپل او درې او صحابي احادیثو کې راغلي د چې موږ شو هغه ته وایي ځوانان د عمر کې برکت واچو ته او ډېر خفه شوه او خفقه کې امدا موږ ته رسول الله عليه السلام ویلي دا الله حبيب فرمایي لا يليني منكم اول الاحلام والرها اقل من خلق دې امام پسې ودريږي دې فتح ورکول شي امام لکه سوز راغې دې لاغه پسې ودري دې شي چې تا ور پسې ګډواله زمیدار ودرولې نو دې فتح ورکول شي اګه امام شونو شي غریب له خدا په تم نه لګي او ایدوا عوام ولاړو امام پسې بچو قدرت دل نه یو پکې را غرزیدو نه یو ول مسکی ورکلک شرونو غرزيږي بيدار شه ته چې امام سلام وګرځو راغلې دوباره مسوکا نو کدا چې سره ور پسې ودرولې هبای چا ولوي ولاړ الله اکبر او ناس الله اکبر هبای نو امام پسې پکار دې چې سو کسان سوي سمجھدار وی هر بهر شریفانو کې یو لک صفوي هغه کې علما ولاړ دي په داسې طریقه فتح ورکې تاسباب جوړ کړی چې ته بناوره خو امام غلطي د هغه امام غلطي نو فتح ولا ورکې د دویم دې څه شو سرورم اوای فرض منزونو پسې ایو مثلا په پکې زکا هل تک مو کده تاسو وایي چې بای حرمین علما لاس نو چته اتا نه پوی دی د ټول دین بخله ده اصل کې وردا احلیل ملکری چې دا فرض او پسې دا الله حبیب پسې پسونو زرګونو خلق بو ولاړو نو کدا ثبوت دا چې عام به کنه نو بیا به سونو صحابو نه دا حدیث نقل وې حکم روایت چې دی د ضعف په مرتبه کې دي چار جمع کې نو صحت دی جوړیږي په مسله پوه شوې کو پوه نشوې دا د احناف یو قاعده د عموم بلوا ژوندو هغه کې به یو معتبر ده غي دا عموم بلوا لکه زو دعا کوم تاسو ټول نه لګورئ کنه ګورئ کتا سټولو کې یو دا نوې جلاسي وجد کړی یو پکې وای نو خبره ده حضور مضبوطه نشوا په خبره ورسېد کنه نو سلورم زیداره د فرض منځونو پسې دعاګانې غواړي اپینزم حدیث ته خودی کې ګڼ راځي دا ځان چې کیږي جواب ورکوا او غنیمت وګړه س دعا چې غواړي قبليږي په باران شروع ده د جباران شروع شي اله ور خلک دغه اوسګار شي کف شپ له زمیدار او ګوډم ني نه شوتل موتل راړي نو غوان سره بس ور غپ له زور ورکو اجي زپويږي او چې څومره باران وريږي دمر رب دعاګانې قبلې یو ځل حرم د مکی مکرمه کې ما خام درو جماعت ټیم وو یو عالم مزار سره کینولو یا سپوز یو کو نو د توایف نه به رو جماعت مکی تراړه ها تاسو پښتانه ګورې چې سره اړړای ګناګار نشه یې پای دومره مال مو ده مونږ سره باز خلک مو پیږي چې دا مالدار دی او پټول روزه کې دی یو طالب د مړولو د مال الله لګای نه الله ته ناراض لري تاسو کې دا چې مندار شته خو په عمر کې دل ترازی زمون ارسل نظری و چرته عمر کې ندی راغلی چې بای زمم دا یو طالب شته موړ کوم اوس دا غمال الله لګای نه تش سو کوي په کوي نو د توایف نه به څه کولو د اوس دې په لګورا دا اوس داول د خلکو غنم کیږي خدای چرته ونوي اوس زمونږ تقریبا شپږ بوجۍ درځي لګي پروړي رمضان کې با دولس دیار لس لګي دي دا ټول بندوبس الله کوي او ورستا سو قسمت پکې نشتا ویلي خبره واه ځکه چې با کله موسمی باران الله نه کوي اځ کله دې غنیم ری بل ګونګړی ته جوړ کړ نو ګونډي به دې دل جوړای نا تا خو الله ناراضه کړې کړه ته دا الله د نوم صبر خان ته نه مولا پیژنې نه طالب پیژنې مونږ چې واړو نو دا اختر پرز وړو کې اختر پرز با بار رشی جوړې شوې دا غنم به یو راشه و تاسو چالي دې له سوچت کوي وګوره تاسو ورنه کوي ګناګار نه شي جدا بای نو یو راشه به غنم جوړ شو یو به اور بش جوړ شو بل به جوارو جوړ شو ناغه به بیا زمیدار او بخرو باندې جلول دې امام کوردا نو امامانو بطول کال غنمم خوڑ لبیا بے خرسول او سوکنو ورکا امام لسه شیر لکه دل لڑائی نو طالب لسه شیر آڑی ناغر جو کس پکی ہوئی ویدی غنم و رضو که ممگوی چی باران میں که وزوائیو چی اللہ خیو کی چی خیو لگونگڑی کی اصیب دا اللہ پنم نو ورکای نو گونگڑی گونگڑی خیلی که دکا شان خیلی سم خو خلا چې ګونګړي ته جوړ شي ویلا ور سره مناسب خبره ده هغه نه غریب پی جنې نه طالب پی جنې نه مولا پی جنې نو یو زم اداغه عالم باران ورېدو دي کې د ورځې جماعت ته به د توایف نه سر وړي و ورځې جماعت ته وړي و نو موږ ټول دې شابه باران هم شروع او دعاګا دې کوي نو دا ورلوې مو کوي چې کله ورځې جماعت ته هم دې وسم دې باران پوری یو ځل مسجد نه وی کی ختم کولو از تراویح هو ختم د دې کې د دعا ټیم راغې دا شی بی باران اوس هم څکا لمونږ چې تراویح کولې نا غو شپه په ختیز باران شو لګره باران چې وریږي نو دعاګانې کړېږي عن سهل بن سعد رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سنتان لا تردان او قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا رواه ابو داود و يذوم کو کے دوارت کی گنا یو چ بانگ وی دکی ور بانگ وقت د بانگ جواب ور کوا الله اکبر سر الله اکبر وایا اشهد ان لا اله الا الله سره دغه شان الفاظ وایا اشهد ان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم سره دغه شان الفاظ وایا او حي على الصلاه يا للفلاسره لا حول ولا قوه الا بالله وایا او ور سره دعاګانې وکوا د اذان په وخت کې دعا رات کی کیدا او کله چې د مسلمانانو د کافرو جنگ دې او میدان د قتال گرم دی د دې وخت چې یو مسلمان جهاد کی جنگيږي مدوا غواړي د دې دعا رات کې کلا دا سنن ابو داود حدیث ته سوچول بای او شمیر ته د شمیر کې امر غره تکړه لري اته سو نور غوښ نه شي نو شمیر په سوکه یا بای دارنګي یو حدیث کې دا څه الفاظ راغلي نبی علیہ السلام فرمائی سنتان ما تردان الدعا عند النداء و تحت المطور و اید دعا گانے رد کی گینا یو دبان پا وقت کی یو دباران پا وقت کی یو کسی واش وان سور شد او یوش بلدے او یتا شد دے اختلاف دے بھائی دباران چی وری گی نو دعا سنے کی گی رد کی گینا او دی کی نہ ہم وقت دے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها مسلم یسأل اللہ فی خیرا الا اعطاه ایاہ قال وہی ساعۃ خفیفہ رواہ مسلم رحمہ اللہ ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائے کہ نبی علیہ السلام فرمائے وہی په جمعه کې خامخا یو وخت دی او دیو مسلمان موافقت ناراضی چې الله نشه خیر د دنیا او د آخرت غواړي مګر ورکای او دا لغونتي وخت دی سره د ودو شو واقعا ابیر سے ودو شو دا په سما خلق له سپه سره لیکه خلی سمي وي وایا دنه تاسو دنه تاسو مو او چې تاسو او وای سلی په ودوارې د اوسه په ویخه د پیغمبر خبرې به د اول نه تر اخره پورې سکه دا زړه چې جواب یو کو نه لګو دو لکسو لګي پکې سترګې وراله ها وای جمعه کې یو وخت دی چې الله دعاګانې قبلای او د الله حبیب وی مختصر وخت دی دی بارک علماء او صدفاس سلوی اقوال دی چې دا کوم وخت دی خودو پکې ډېر د دلیل مطابق غوړه دي. یو درته بالکل بس موجود ده دا اوس چې اذان وشي امام خطبه لکېني نو د امام د ناشتې نوالې د مس ختمېدو پورې دا وخت دی لیکي دعا قبلېږي نو چې خطبه کې کېني ته پڑھ کې دعا کوه لاس باندې اوچته دوران خطبه کې دعا ورل کې کې لاسونه باندې اوچته دا د سنت موافق نه دي مس کې دعا کوه رکوع کې دعا جایز ده په سجده کې دعا جایز ده دا د امام د ناشته نوالد سلام ګرځېدو پورې ده د سجده کې خپل حاجت الله له پیش کې چې بیمار اولاد مې نشتا علم لا را کیسه پوښوي په خبره امام چې کې ناشتو او تمخ کې نو وای رب کریم اوس به ته دعا قبلې زماده مراد ده بیا په رکوع او سجده کې الله نو غواړ یو قول د اهل علم ته ده دویم دا ده چې دا د جمعې نه پس ده اسمره چې نور دوبې دول نزدیکی نو دا وخت ډیر قریب کی ها زم څه شو جمعه کې زم وخت څه شو ها بای ها بای ما د ما ماها ما دیگر نه پځې دی وي غروب افتاب خبره بدلوي پکې دماغه کوم بدله که خیر دی خدای دې درته خبره کو ها دا څه خبره شروع دي رسول الله علیہ السلام خبری شروع دی نو دیکی چه سنگ آئی ویدی آقا شان بوے دا اللہ حبیب وی دویم بہترین قول سرے چه دا مازیگر نپس دے دیو جن دا جمعی پر از مازیگر چه تزان چانگوٹ لکاوا اگر چاو من دی غیبت شروع کو خبری شروع کی ککارم کینو چه دا پٹکی لگیا ہے غوائی جلا کیمتی وقت دے لیکن دکان پکے بند ندے پټی کې کار بند نه دی مطالعه پکې بند نه دی بلکې کوم مطالعه کې قران ګوري دی پسې چې نور سره زیلا خو اصل کار خود دین مطالعه او د دین کتاب کتل دي نو دا د مازیګر پسې د سمر چې نور ډوبېدو ته نږدې کیږي نو دا وخت را نږدې کی په کار د چې مازیګر نه پس دا وخت سره په درود شریف کې تیر کی ځکه د جمعې پښوا او پرځبانی د درود شریف ډېر ثواب دی او دومره لوی ثواب دې اسیم ملائک ګرځي ته چې درود شریف وي ملائکه غد الله حبیب ته پیش کوي او دا الله حبیب صحیح روایتو کې راغلي داغه جواب درکړي صحیح روایتو کې د دې ذکر راغلي د جمعې پر شو اوقات خپل بیا دی ودول وړه رخپته یا پای ها اګه په ودمو نو بیا ودا ټول لاس نیوب کوي کرامت خاوندا به یې پای ایو مولا و نه هو صرف ویلی او په خوا به د فقيه عالمانو رټکی ټول غلط وی او معنا او مقصد بالکل صفا ستره وی نه یو سړي وی تا نه لاسې و په رټکی ټول غلط وی او معنا یې صفا وی دا وګوره که چې په ودا چاو وی د کامیر شپ نی خبر وکا ک پوره شوی ټول ودن لاسې و کوله نه خدای له جیب اسنی به یاد کانی ما څه شو وکه دې سوز یو د شول بای سورہ او دا په یو حدیث کې دو دوا اوقات راځي سورہ شول ها نه شول ګور الله دې د عرفه فرض موږ استادو عرفه په میدان عرفات کې راوړي نو میدان عرفات کې دعاګانې قبليږي الله دې هر چاته توفیق ورکړي د حج مقبول د ماسپخین نواله تر ماخام پورې د وقوف ټیم دی د الله حبیب فرمایي خیر الدعاء دعاء یوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه الترمذي رحمه الله وی غور دعا دا عرفی درز دعا دا او غور دعا چی زیو آم ما نطولو ما نمخ کتولو پیغمبرانو میدان عرفات کی ویلیو ناغدا دا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على کل شئن قدیر دارنگی شب قدر چی پدی رمضان کی تیر شو آم ای شب قدر سا پر رمضان کی تیر شو نو پدغش پا اللہ دعا گانے قبلے نیک با خلقی طول کال سر اکارو گنو گر اللہ سر زکی ناس آبائی خودم را قسمت زمون چا تر آبائی ایتو رو مرد اکارو کو بس دغڑے را رکھنا اکا سروانی گنو بچولوے گے زمبر شمنو بیا بے سوک دغا کئی نا خوب تمبر شنو دی بچولو بس سبزی سوک راڑی و سوک بول سراڑی نو نیک بخت و آغا خلق چلی لسو رزو کی جماعت کی گھنی ولی ادا گوڑے پدی دیا تو چلا شپیلا ٹھولا لسو رزو دا مسجد کی شناستے کار عرصلے چھوٹی ورکڑی دیرا کی متیش پلٹ ہے نو شب قدر کی دو آگانے قبلے گی شب قدر کس نے دو آگانے قبلے گی بل زید چتا سشمیر پتا سو دے بھائی یو مسلمان تا غیبانا دعا گانے کل دل تا سوکشتا دے نا انا پاغد و امال آزارم جگو را بیگا میں پشمنی کی یاد کرے اما چالوائی چی یاد کرے میں بس اگر اخلاص دیتی سکر اخلاص دی مچائی نا چیلی لشویستا پکنی سپرے خونا بھائی دا غیبانا دعا دیو جن زیادتا قبلی کی اخلاص نے پکی او سرشتا نا اتوی اللہ فلانے بیمار دے شفا ورکی اللہ دا فلانی بچی نشتا اللہ اتور لسو کے بچی ورکی اللہ فلانے مشکلات و مصائب و کلے عن ام الدرداء قالت حدثنی سیدی رضی اللہ عنہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل رواه مسلم ام الدرداء رضی اللہ عنہ وی ام الدرداء دو دیو صحابیه دا آیو تابعیه دا دا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دو بی بیانی دوارو تو ام الدرداء وی یو تابعیه دا یو صحابیه دا صحابین روایات لی نکل او دا تابعین روایات نکل لی تو کوم دې کې روایت وی نو دا به تابعیه وی وای ما د خپل سیدنا اوریدلی رضی الله عنه خاون یادای ابو الدرداء رضی الله عنه دا لو جلیل القدر صحابی دی ټول وخت بس په عبادت کې تیرې دو د شام گورنر په پاتې شو شام یې حالاته ووري پکې وری نو عمر رضی الله عنه چې لاړو نو د زاو د بی بی بی سترب دا سينو چې دې پکې ګرم شوه ایدا هغه وخت ورنر دی روړ سکه چې دومره بسترب نشتا دا ورته ای چې ور تاسو دورم نکوي دی یا حالاته کې د بسترې پوره تنظیم نشتا بس دې خلکو ټوله توجه خبره خپل رسوا یا ځل ورته بی بی و مالک لا تطلب کما یطلب فلان خاوند دا خلک منډې تړلې وې دور مالونه ګټي ته خوړو باندې تړلې وې ایشا سره سو ګذی راوي خې کوي اخې و جوړه کوي چې خوب کیو تختی بابای تاسو ګذا سي نر پیدا نو کوم سره مال غوږ نه دي چې کنه چې سترګه نه پټه نه کی وایي په خبره باندې تاسو خوب لرازي دلته بابای خوب والا رانا خبره یې راکا بابای خاون ورته وی خاون ته وی چې دا خلک مال لټای ته هودا شي کېدا وګوره خاون ورته سوي وای ما دا رسول الله عليه السلام نه اوریدل ان امامکم کا عقبتن کا اودن دا الله حبيب نه اوریدل چې تاسو نه مخ کې ډېر سخت د غر لاري د اخرت غر لاري یادای ا د چا چې ډېر درود باندې نو هغه به نشي تیره نو خزل وای ما ولا اوسه ازاب پکړې څه پوښوي به خبر وای و ما د رسول الله علیه السلام نو ریدری چې مخ کې ډېر سخت لار را روانې اپا غر کې به منزل کې زده چا چې ډېر درون پند پسر یا پینشي تیرې دې نو ما ولو څه نظام سکړې دوی دې فرمایي ما د خپل خاون نو ریدری او ما د رسول الله علیه السلام نو ریدری څوک چې اورور ته پوشي شا دعا کوي او الحمدلله مسلمانان کوي ورته سو وخت چودي سي و یا الله ټول مسلمانانو له بخلو کې یا الله د ټول دنیا مسلمانانو حاجتونه سر کې الله کمزه کې سوق پټا کړو دی الله ته تکره او پریشانای ختم کې نو یو ملک راشدی خیوږي سروت کې د دې جو یا الله اغنب مشکلات لري کې نو هغه ملک وای امين ولک بمثل الله دې دعا قبول کا استاد الله دا سه مشکلات ختم کی دی وجنه د بازي اولیاء او الله والا مبارک راغلی اي وې چې مونږ غواړو چې د مونږ مبارک دا دعا قبول شي نو هغه د خپل حاجتونو دعاګانې نورو لکو د خپل مشکلات د لرګېدو دعاګانې څه کو نورو لکو نو کله کدا غواړی چې زموږ دعا دې قبول شي هغه دعاګانې ټول امت لکوې ملک ادری کی دی وګه سره اواز تا په دعا باندې څه کوي امين په کوي څه شوي بای او دی بارک نورم ډیر روایت راغلی ګور په شیشا یو بل دعاګانې کول دا مسنون طریقم دا و الہ العالمین قبل ایف د قران د ختمېدو نفس دعا قبلی او سم چې تلاوت سړیو کی ندی پسې دعا قبلی ان خ سما عن الحسن عن عمران ابن حسین انه مر علی قارئ یقرا ثم سال فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس رواه الترمذي عمران ابن حسين رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے دے پے قاری تے لے دو قران اول سن بے خلق نو سوال کولو نذ ان لله و انا الیہ راجعون ویما دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اوریدری چا چې قران ولستو نو دا الله نه دې تلاوت په سبب سوالو کی وای زر د چې داسې قومونه براشي اخر زمانه کې قران بلولي خو بیا به خلکو نه سکے خلکو نه سوال کوي وګوره د تلاوت په سي دعا کول ختم قران په سید انس رضی الله عنه نا پس ای سند راغلی ان ثابت ان انس ابن مالک رضی الله عنه کان اذا ختم القران جمع اهله وولده فدعا لهم انس رضی الله عنه د الله د حبیب خادم خاص ته لچې په قران ختم کو نبال بچو بچی به را جمع کړ اټول له دعا او وختا رواه الطبراني في المعجم الكبير دغور دي اوقات کې دا دعاګانې قبلې دي دا څو تاسو لتیر شو یو حدیث کې سلور خبره راغلي خو اهل الملك لري حدیث سندن ضعيف ده وي سلور زایونو کې دعاګانې رد کې جنا ابو امام رضی الله عنه وي د رسول الله عليه السلام نه یو چې کله د کافر او د مسلمانانو صفونه یو بل سره ملاوي شي جهاد دویم چې کله باران وریږي او دویم د مزد پاره اقامت کوي او سلورم چې کعبه له وګوري نظر په ولګي په کعبه چې نظر ولګي دعا قبليږي خودي حدیث کې سندي ضعف ده دی حدیث کې سړي اغه مخ کی خبره چې درې تیر شراغه بارا کې صحیح روایت رالن باران په وخت کې دارنګ د اذان اقامت په وخت کې د اقامت هم اذان ده دا اقامت هم سره د اقامت ټول مسائل د اذان غوډی دي د اقامت سری رسول الله اقامت ته اذان ویل وای بین کل اذانین صلات دا هر دو اذانونو په منځ کې مزد رسول الله علیه السلام فرمایي ور اقامت ته مسوي اقامت تب رسول الله اذان وې بس صحابه طریقه ده چې دو رکعات کم نه کم سړیو کی بل زید سوره شوی بای زمزم او بچ اسکی ادي نفس نیتو کینو الله غدوا قبل ای جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما روایت ہے یقول دے فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما او زمزم لما شرب له رواه فی سنن ابن ماجہ جابر رضی اللہ عنہ وای چې ما د نبی علیہ السلام ناوری دلی د زمزم او بچ چا په کم نیت اس کلی نا مراد به الله سکی مراد به پر کی قدرت اس کی او کالته اس کی هوا غزه کې بي سيار وي د زمزم او بوچ چا په کم نیت وسکلي دا غ مراد الله سکي نیت صادقه ا دی پس کلی صحیح نیت وانه و علامہ حافظ ابن حجر رحم الله و امام بدینی اسکلی وی چې الله د حافظ زهبی عمر علم راکی حافظ زهبی لوی عالم تیر شوی روی چې څو کال پس حرم لاړم مال ادا سي محسوسې ده چې داغه نه زیات علم الله را کړی داغه نه زی نو ما زمزم چې په کم نیت چا اسکلی الله سکي هغه مرادی ادي بار کې و نه ما عمر واقعات ذکر کړی دی عالم بارک راغلی چې وای په خوا خدا خو حرم کې رڼاګانې دي انتظامات دي وای واړه بول ډېر صخرا ټین شو حرم کې ټول خلک ود دي نو ما وې کزیرا خو تیار دی ود پکې بیا راويخ کوي وای زه تام خرج وکړ خو لګرا مو کوي کنه وای نا وای ما وې کزي خو ډېر خلکو له تکلیفې سو د خپې د لاندې را نشي عدل ته واړه بولم سخراټینګ وی او حرم کې دا خو ست انتظامات تیار بوه خلک ټول ودی وای بس نه سابي سوچ کړل چې ما زمزم لما شربله هو وای زر مې زمزم بم دا نزان خمور وای واړه بول واپس تر دې چې سبب مزمم کو ساري مې او دس بات کو خدا دې چې نیت صادقه واړي ما زمزم لما شربله هو د زمزم او بچ چا په کم نیت باندې اوس کله نو هغه مراد الله څه کوي هغه مراد الله پورا کوي یو د دعا د قبلې دوز ما عزت مندو دغه زه وې اشمیره سي پتا سو یو حدیث کې راغلی الادب المفرد کې ده ترغیب او ترهیب کې ده او نورو کتابونو په ذکر کړه امام قرطبی په ذکر کړه وان جابر ابن عبد الله قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء فاستجيب له بين الصلاتين بيوم الاربعاء قال جابر ولم ينزل في بي امر مهم غائز الا توخيت تلك الساعه فدعوت الله فيه بين الصلاة يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة لكافر يولي طولي راغلي وشيغيت قرآن سورة سورة سورة الأحزاب أبا دي نيت راغلي وشيغ مسلمانان بيخكد دي بكو رسول الله دي دي بچاو دي پارا خندكم كنستيو دري كيلومتر اللريو أدوم رفلنو چي چا أسر دي توق نشوالي دا دشمن دي راو او ډیر سخت تکلیفو د ذات دی جبل سلع نشورو مدینه منوره کې د شهر نبار یو غرو جبل سلع ورتوي اوس د شهر په منځ کې راغلی ځکه آبادې دومره لوی شو نو د دین دا خندق شورو شوې کې یو غار مو اوس مشتا رسول الله علیه السلام باغې کې آرام کولو او د صحابو پیری حفاظت به کولو چې سو غفلت اختیار د کی دشمن را نش د دشمن ثلونه د الله حبیب د ګل پرز دعا وغوښته به د پیزم پرز دعا وغوښته خو د شورو رزل مخه تاسو وای او ربای کی ورته یوم الاربعاء وای سو ورته وای نو په دغه ورځ د ماسپخین او د مازیګر په منځ کې رسول الله الله ته وجړل نو الله دعا قبول کا یو هوا رولې غلا د دشمن خیمه لړولې دیګونه الټه کول او دشمن تخته اپ سره کې روب راغې جابر رضی الله عنه وی کله چې په ماس تکلیف راغله او د بت فرض یې ودکې کوي په کړه وای ها کله چې په ماس تکلیف راغله او د شورو پرز د ماسپخین او د مازیګر په موس کې مې الله له جړلې نو زما غو مشکل الله ختم کړي څه شوبه یې څوک پوي شو ها څوک پوي شو به ها ته مشر پوي شو به څه مې وای وای ها ورز مون په حال کسمره جړاو شي نو کوم د اول جمعات لرازونه کرا نو غوږ نه شي اول رازونه اکرالو بیا څه نکاو وخت لري خو زم تاسو کې نیمه وخت نه نیولې دا ډېر لوی د نقصان خبره ده نو د بوت فرض د دې دوه منځونو په منځ کې د چا سم مشکلات یو الله له وجړل نو دواګانې سکی قبلي او دا غزه پوری خصوصیت نه لري هر څه کې چې چا وغوښتا دا اوس موږ لاړو مرګ نو خلقم کبو دا باز تاریخي ځایونه کوله وکړي نو کوم ځای کې چې بچي کور مې ونه بس یو پینځه منټه مزلو جبل سلا او دیتا نو لا وړو خلکو په جماعت ډکو باري شه زنانو ته پریشه وو اکل وګوره سړی له جړا نو ورځي خو جړاواله سر بیا دې جړالم جړا ورشي وې کله سړی ته شوګیر نه نصیب کی خوشک به شوګیری والا سره مرګره شنو دې بم څه شي دلته هم د شوګیری توفیق تا ورکی دا زنانو به مجدور فتح کی او قسمه جړ چې کله الله ورته ورته یې هم ځان سره وځړو چې کدم ملکونو نه مانی حاجتونه مشکلات راوړو نو سویم دې شو بای ها سویم شو یو ګره د مظلوم دعا کوي چې در سره ظلم او مسافر او د والدې سوشل بای او ورته اوسوس تاسو شمیر نه کوي خبره ولا ده سي یاد شي بای اے مظلوم د چا سره ظلم وشو ذاته چا وکو اوس دې چې څه خیره کوي کنه عدالت کیږي نه نو الله دې موږ او تاسو د خلکو د ازار نه وساتي اے کافر نه به مزار نه لري دین دونه به مزار نه لري ځکه ازار د کافر په لګي کافر دې نو الله مجرم دې نو تاسو غوډه شنی ویلې چې دې وها او ټکاوای یا ته د په مال او په حیا باندې قبضه کوا هندو ک مظلوم دې داغه خیرې وسري د الله دربار کې قبضې دي دی وجه چې شان ازار واټو سوګزان تهونه درته پیغام وو دي او پښمنی را پاسې درې وخ کې ورې دي نو ور چاپلار خیرو مو بیا پای اته پیغام یې واده له خیرې کیا پای دارنګي د مسافر دعا قبليږي لکه زموږ د طلبه کرام علمی سفر یې والله دې توفیق وکړي د خپل به دوا شو کرو بس اکه موږ دوا کوو ګوتو نه ټکونه کو باسو اپا کی مشمیرو وای د غافل دعا الله څنګه کوي نه قبلې دا ټول ګره دینی مسافر یې چې څو غواړي الله وعده کړي بل د والدینو دعا قبلي دبارک حدیث راغله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن درې دعاګانې دي دا قبولیت کې دیشي او رسول الله وايي په قبلې دوکې شک نشتا یو دعوت المظلوم د مظلوم خیره چې په مال قبضه کړي په حیا قبضه کړي اسو په پریشان اړه مال جات حیا په هر کلی کې دا چې بدنصیب خلک شته چې دا غیر د خلکو مال جان او حیا محفوظه نه ده او ګورې دی په لګورې الله مولوی له عالمان ک طالبات کله د عالم نه خلک تک ده په منبر خلک شرمای د خلکو سپکاوي کوي دا چې جبد اور سره چې خطرناک جبد ده نو خلک سوي دي شي خو خیره ولا کوي ځان له ګور کوشش وکي چې څوک در رسول کی څوک ځان له خیرو له پوت راوي دیم و دعوت المسافر د مسافر دعاګانې قبلي و دعوت الوالد لولده او درېم دعا د والد د اولاد لپاره چې عدل سباز اهل مو شارحین یو عجیب خبره کړې وای د مور ذکر خو یو نکو او د پلار قبلي نو یې د پلار قبلي د مور غدري درجه حق سي واره دا غیر کې بس شک پاتې شي د مور سو درجه حق سي واره دری درجه نو چې د پلار دعا د بچو بارکه رت کیږي نه د مورا بکم زین رت شي دا دا حدیث دے رواه فی سنن ابن ماجہ د سور شدریو کسانو دعاګانی رد کی گینا اور سره یو دری کسان نور راغلی شمیر پتا سو دیا بھائی یو غازی دے یو حاجی دے یو معتمر دے یو حاجی دے بل غازی دے بل معتمر دے یو سره غزا لووتو یو سره حج لالاړو عمره لالاړو د دې درې واړو دعاګانې رد کیږي نا وان ابن عمر رضی الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاهم ابن ماجه حدیث سے وإذا الله لا رك غازي او حاجي او معتمر دا دا الله مل ماندی الله رب ولدی دې دا الله دعوت قبول کړي نو د دې دعاګار رات کې کنا د معتمر د حاجی او د غازی فی سبیل الله او یو درې په یو حدیث کې نور راغلی اگر چې سپک مخکم تیر دی د روجدار دعا رات کې کنا د مظلوم او د امام عادل سوشل اوبه سوشل وای کنه سلام سوشل ته وګ نه نیسی ها خبرې نه اوري زما ها ها اوري وګ ولې دې سکنه او من غلری قسم ته تقسیمي کچا مال غلر اذر کا او د کرونو روپې نو بغلا په جوړه کې بیا په پاتې شي او رسول الله په مال غلر سوق ملاوي الله بلاوی اخر تاسو په وخت سره دی سه یا پای ها چې د رسول الله خبرو له وګورل له وخت په سره دی سه د دې وخت د درکولو فائدہ څه شو دا خو ورکون کې دی د پاره ورکړي چې الله او د الله د رسول خبرې په ووري ابو هريره رضی الله عنه نے روایت سے وہی ثلاثه لا ترد دعوتهم درې کسان دي او د دې دعا رات کیږي نا یو روزدار اس پر عام مشهور ده د حدیث هم د علماء لیکلي کی سندی کلام ده وای د روزدار پر جماعت وخت دعا قبلېږي وای نه ټول رزق قبلې کوم ابو خواله روجدار د پښمنۍ د شروع شي هر وخت د دعا قبلېږي کنه فلي روزه ده او که فرضي روزه ده امام عادل خلیفہ ده امام عادل چاله وي د قران او سنت مطابق فیصله کوي ابو نو خبر هزار لکم خفکیږي باغرز بچالوي وګوره دا موجوده چې بدلیږي را بدلیږي خپل ایمان مخربه وای بس خاموشي ښه تاسو مو وایي دا خو غبطو تا د بل ټول داسې کوي چې څوک د رسول الله بي عزتيو کی ناغه په عزت کافر الاواله کیدا سې دي کړی ته په سبا محشر کې د رسول الله سره څنګه مخ ملاوي بلکې څوک کده ناموس نو مخلي نو غیبانه ګولای ورای مخکې حکومت ورولې کنا شل پیځویش کسان چې د رسول الله د ناموس خبره کولی وی وجه نو لګي او خبر دا درلنه وا وګوره ټول یو شعر خپل اخرت مخرب وای چې ته ودا خده ادا فلانه ده نو سبا ک رسول الله در لوي چې زما بیزتی چې کېده ده چا طرف لو ته د پیغمبر د شفاعت پته مې اباځه خلق سره د علم نه او سره د پوهې نه خپل قبر او اخرت خرابای نو بس خبره ده چې لکسو کوي بس خپل باندې برغوله کیدای خپک نشتا اوای خک راغ یا بی بیتاسو مگوری اٹھول بی اگوری امام عادل دد دوارت کی گینا واللہ عبدالحی صاحب رحمت اللہ علی سمرس کال مخی دیر شوی نداغڑی دی خکلی شرح دی شرح الوقائی ہدائی ند شرح الوقائی پہاشیہ کی لیکی وی دم آغا دخپل زمانے خبر کئی وی چاک ددی زمانے امام تا امام عادل ہوئی دی کافر کی دو خطر ہے دا نکو دا دو سوکال رستوی قتل ہوئی جی بیا بلا سنگ خبر ہوا سپوش مولانا عبد الحی صاحب رحمت الله علیه د خپل زمانه خبره کوي وای د دې زمانه امام لکه چا امام عادل وي د خپل ایمان غم دیو کی ا د دې دشمن ته دین لړای څه شوی په خبره باندې نو امام عادل سوق لکه عمر رضی الله عنه امام عادل سوق دی چا د قران او سنت تابع دی او د الله قانون جاری کړ د امام عادل دعا رد کی گنا او دویم پکی درم پکی مظلوم دے نظم آئی ذتمند دا اغا اوقاتو او اغا اشخاصو جدی دو آگانے سکی قبلی کی پکار دارے چی ہر مسلمان تدا یادی لیکن مون اروخ قدم پا قدم سیو قدم پا قدم بانے محتاج یو قدم پا قدم بانے زم آئی ذتمند مونگ او تاسو محتاج یو د دې اوقاتو کې چې موږ او تاسو الله نه دعاګانې وغواړو ا د دعا سره آداب هم دي ما یې زواغم ور سره وام خو ختم شو خو که زر زر مې درلوې تاسو واسم ټول ویخې خبره درناسي بیریږي نه یاداشو حافظه په ډېره ده بھائی دا حافظه ختميږي د څه سره د ګناهونو سره امام شافعي مولا مشهور اشعار دي اوس کوم چاله وي حافظه مو خراب ده نه کوئی اچھا باندې پیسې لګي وي او دړای بادام اخرى بابای ازو کولای کوپره اخرى ازو کولای سوي پسته اخرى دا رور حافظه خرابه ده توبه وباسا دا ګناهونو خراب کړي دا زموږ دی خلی برغول نشته دی حافظه خراب کړي امام شافعی رحم الله وي شکاوت ویلا وکی ان سو حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی و ما خپل استاد لوی حافظه مې خراب ودا نو د بادام په ځای ول استاد وی ګناهونه پرېزا توبه وباسا علم د الله یو نور دی دا د الله په نافرمانو نه ملاويږي وګوره د دعا غره آداب دی هغه آداب کني نو کار باندې کې یو اخلاص سره دعا غواړي ها زر ضروري کوي ځان سره اباده طالبان لیکي اتا سو غوسم یاداش در یریږي در نه نه د دعا په اول او اخر کې بد الله حمد او په نبی رسول سلام په اول او اخر کې سوي درود شریف پهې درې مته بيداره چې د الله اسماء او صفات الله له وسیله کا سلورم دادی سب حسن زون کې او دا به یقیني چې الله دعا رات کینا اګه ته غواړم قبلې اسب نه نو الله وای د الله حبيب وای چې الله وای انا عند ظن عبدي بي بنده چې په ما څنګه ګمان کوي هغه شان معاملې کو نو تعالی سو نمخ کې قبلې اسب نه ثابت ګواني دا بس ته وې نه قبلې نه نه قبلې ته به زمان بل درشتا نه بل ورشتا شیطان چې الله په لعنت کو را شړلې نو دعاګانې شروع کی دا شیطان دعا قبول کړه نو که څو ګناهګار دې خو دعا دې یقین سره وغواړي حسن زوان سره دې غدا دې نه وای چې الله زما دعاګانې رد کړي ها بھائی نو د ابل بدای د دعا آداب او کتابي غافل زر سره بنه غواړي ها بھائی توجه کیا ورمغه تاسو له مور خپل استادانو یو دعا کړي نو هغه مو ګوټه کړي قسم دې کلم ولا خیال دې ولکه مزګر مز کی مو خیال نی برابر رکول دی بس حیدیم کی خو خیال نشتا بس شی ګوټه شوی نو کله دعا ګوټه شوی یو د دعا لستل دی یو د دعا غختل دی یو د دعا لستل دی یو د دعا غختل دی نن زمانہ کی مونږ لولو غختل جدا طریقا سپو شوی په خبر باندې کما دعا چې دوه غختا او تس غواړي په خلوه وړاند لاله متوجی نه دی دغه بنده ده بنده چې پوښو چې زه سره خبرې کوم خو دې مال غوږ نیسی ایمان سره خپکی کوي کنه خپکی وای په څه په غشتو خبرو خو به مان ته مال غوږ نه نیسی نو ته بنده او چې څوک توجه نظر کوي خپکیږي نو خالق دې او مخلوق ولا جاری چې توجه نو ورکه خالق باغه څنګه قبول کی غافل او د بے پرواز ورو دعاګان نه قبولېږي یا وای بل خبره پکې څه شو بھائی یا دا الله روان دی بده گناهونو اعتراف کې ای یو ټول مجرمان کنا کلمون وای کوئی ډیر به گناهګار یو جرا باران بند شک مو دی پکې یو زکه بند دی اچي ضرورت او زکه بند دی اجو ضرورت نشته راوریږي دا زموږ د خپل ګناهونو اقرار وکې او شپګم ادا د حلال بخوري د حرام نه بزان بچکه اوای د دعا آداب او شرایط کسی دی حلال بخوري د حرام نه بسکه ځان به بچکه بل مستحب طریقه دا را چې او دس سره سره دعا وکې او دس کې اقبلی له مخکې قبلی له سکه او هر دعا چې غواړی د الله حبیب بدری پیری غوښتا د دعاګار درې پیری سو مقررول ابن مسعود رضی اللہ عنہ وکانا اذا دعا دعا ثلاثا و اذا سألا سألا ثلاثا و نبی علیہ السلام چی با دعا غختا نو دری پیرے بے غختا اچھے سوال بے کولو ادا سینا کو رہا غفازی جو باتولو کی جری واجی دعا دری پیرے کئی یوز المخرا کا گیا بیاوی دعا دعا خیر آغا دلنی آدھے غری واجی دعا لاس پیو چت کڑی بس دری پیرے دعا غوارا سب دری پیری دعا وغواړه دری پیری د الله نه سوال وکړه دری پیری د الله نه سوکا سوال وکړه ادم سنت طریقه را اول بزال لکه بیا قبل چا لکه دې په لازار وي ځان نه وخت تعالی دعا کو په سنت د خلاف کو څه کوم لازارې پاغه و عزت الله دعا کوم چې تعالی اول وکړه په د سنتو خلاف دی او حدیث پاک کدا سره غلی تر ترمذی شریف کې انوبای ابن کعب رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا ذکر احد فدعا له بدا بنفسه الله حبیب چې بچاله دعا کوله ډمبه به د ځان له ابتدا وکا ناول بچاله غواړي اول بزان له غواړي هغه نفس ګر خلق وای ما او بخ نو بیا وای پور پلار به وبخه بل دعا د پارا لاس غړول ها بھائی دعا د پارا سکول پکار دې جمال وګوره چې دا شي وي دا شي دا شي وي ګوره دې سینې له مخامخ دی وي یا دې مخ له مخامخ وي مخ له دې سینې مخامخ دی وي لاسونه دعا د پارا الله ته غړول د الله حبیب چې کوم مقاماتو کې دعاګانې کړي نو الله سي غړولې نیک اعمال الله له وسيله کول چته نیک عمل مونږ کړي هغه الله رب العزت ته وسيله کول نو دا د دعا غا آداب دي زما عزت مندو چې دې آداب سره دعا وغوښتې شي نو الله د بندګانو دعاګانې قبلای او ورته ډېرې دعاګانې واړای وې چاله چې د صحیح دعا د غوښتو توفیق ملاو شو نو دله د رحمت په دروازو کې او دروازه کولاو شو کسب د ورکول والا تیار د غوښتو والا غوښتو والا نشته چې ویلي دی او په قران کې وعده کړی چې دعا قبولو نو څه شک پکې پاتې شو خدا چې ته ما خو قبول نه شو نو زموږ په غوښتو کې نقصان دی زموږ غوښتو کې څه دی نقصان دی علاوه به سالو نه مخې جمعو کې در لتیر دی وای غوښتو والا نشته کې ورکول والا څه دی و یوړو په حرم کتابې ته دوه ویل الله ستر ګرا کې بادشاہ وخت راغله نړو لوې څومره وخت چې د دعاګانې غوړې وې دومره کال په ختمره کال حرم نه تاوي کې کعبې نه او دوانه وې سبب یا ستر کې ویلاو یا بدر نه سروا بادشاہ وله نړو پس پس وخت نه شروع شو یې را په ماستر کې وخته اوس پکې د سر د لو خطر دا چې قسمه او جړل چې ساري را پازي دوه نظر ولا پیلاو دغره الله په هر څه قادر دی کنه دی قادر امام بخاری رحم الله تربیت دی یتیم پاتې دی پورې پرورش کړي نو ورکوالی کی سترګې ډک دی شوې نو مور چې مور یتا سو اورې چې دوا نو مور الله له جړل چې الله دې بچی سره غزما ډېر وبې دونه تړلې دی او دغه خسترګې ډک دی شوې ناغه دعا الله قبول کشپی ابراهیم علی السلام خوب کیولې دو وی وی وی د بچی نظر د لاړو غستا په دعا الله واپس کو چر افاسې د امام بخاری نظر سو د امام بخاری نظر واپس شوو دوغره ورکول واله تیار د خو سل له وختو ول نشتا اوا کیا له علماء د برت فار ذکر کړي کو یو سړی وخلکو نه قرضونه غستر دا وخت کې کنه ولي لک به ټیم سی واکو خپا خونه یې امای اکه خپا دې اسب درازه یې څه وګړي یې پدې کنه امای اوس کومه پیزي تکسی موله ما درې یو ګنټه په نورم سیوا کوم چې تا بوچای بل اوس پړم خوشاله وای که خپا بوای تاسو نو نا ناغا پیزی تقسیمو لڑی را جرده کده دی خبرو لڑی را جرده بای نو یو کس بوی خلکو نا قرزونا غختل بیا بی ورکول نا نو قرزداری راغلی یو سر لناز دی خپل خپول اگیر چا پیرا ادخ سپین ساده را غسته او سید خپول را تاوکنه سر سر نا ادار وای نشی را دیسه وی اصن وی وی دی که یو ماشوم آواز خول و جمی موسم وی حلوا دا حلوا نو د سر سر سر د سادر نرویس تو اخلی ران دی پر ٹھولی تیو تللا اخپل مخوڑا و دا کرزداری مخمارکن نا ماشوم روی پیسی وی دا مرگری دی مخی دم ناستی دی دا پار ریزتانا کم جای نظر کم ماشوم یه تیمو اگوی دا مو خو گزارا پا دی دا او ما خو با مور تکای زمو هغه کشران رونه بس خو داسې قسمه یو جوړه لګا یتیم چې دې کې چا دومره پیسې راړې دي قرضدار لی ورکه الوا والے لی ورکه قرضدار لی ورکه او اخر کې ولې یو نصیحت کو وی زم حاجت منو مو تاسو حاجت منو خو جڑا والے نو جڑا والے هغه ته ټول کار پکې سم شو وای نن جڑا والے ختم دي حاجت من ټول یو پریشان ټول یو په تکلیفونو ټول یو خو جړاوال سره دی امت غره خپل خيونه په خوانو کتابونو زموږ دي تفسیرونو ذکر کړي وای په خوانو کتابونو کې راغلی یو امت را روان دی اته ته جړا په پښمنی اسمان کې اورې دی شي اوس اورې دی شي ایمان سره وای ساری مم په زورونو مولا طالب په زور پاسي یو مترا روان دی اناجیلهم فی صدورهم دی قرآن بسینو کی پروتی او پیشمنی بدهی دی جڑا آواز چر ترازی نظمہ عزت مندو جڑا آوال سری اللہ دا هر چا دعا قبلی خو دعا آوال کسی دعا آوال که پیدا شی اللہ دی مونگو تاسو صحیح دعا آوال جور کی صحیح غختو آلمو دی جور کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله خاتمه مفهمان کی منتظم استادان و والدین و تا بڑو ژوندو حاضرین و غائبین و تا واڑا و نی گناہونه معاف کی الله زمونږ او د ټول امت موجوده و حاضرین و غائبین و دینی دنیوی حاجتونه تر سره کی او زمونږ د ټول دینی او دنیوی پریشانای رب ختم کی چا د دعا بارک ویلی او چاله دی ویلی الله د ټول دینی دنیوی حاجتونه تر سره کړي او رب کریم سمره بیماران دی شفای کامله عاجله ورته ور نصیب کړي رب کریم سمره بی ګنا بندیوان دی اخلاص کړي د چا دشمنی طرف غنۍ دی الله په دوستۍ باندې بدلی کړي ای زموږ د تجویز دا دور الحمدلله شروع وا نو دار روان د پیر رز نه د ګل رز اته بچي و ان شاء الله زمون دو دوره توجید ختم کیږي او جواب کیږي بل زمون کلی کی درس دې دې کې خوشورو شوه او غلو ولا اوسګار نه دی یا مونږ تقریبا هفته برابر کړو دا وخت درس ما خام شروع دي انن به زمون درس ان شاء الله دا یو هفته مونږ شروع نو کوو امرګرو دې درس پدې کې سکار کولو مالې ویلو نن شپه نه ان شاء الله زمون درس کلی کی کم درس ته آب هم انشاءاللہ نمنا شروع کی گی اللہ دی من طولو تا دویلو دا زکڑے دے علم و دا عمل توفیق را کی دا پیر پر از با انشاءاللہ زمون دا دور توجید ختم وی دا طلبام دعا کی یاد کئی دا طالبات را غلی لرے لرے نا یا رب کریم دا دی سینی دا قرآن دے علم دا پارا پرانزی اللہ سینی دا قرآن دے علم دا پارا سو پوئی نن دا افتیش پا نا نو خو نن شپې د درس دی که نه ولې مو مشوره داسې وکړه چا څه ووایي وایي څه وایي چا څه ووایي نن مو خو مشوره داسې کړې یو هفته خو یې راباندې قضا کو که نه نن شپې له ملګرو له وایي چې ځان تیار کړي بس نن شپې نه درس شروع دی یو هفته راباندې نور هم دغه کو او نن شپې له بس خو ځان تیار کړي که د سپیکر نه نو خلک به نه اوري تاسو به اوري که نه وایي نن شپې به ان شاء الله درس موږ شروع کوو دا یو وخت هم مال پکې بازیا شیرزاد جیرا لوي په مال مخ کې ویلو چې بای موږ زه تیار وو کنه نو ان شاء الله درس به شروع کیږي طالبان لږ دعا وغوړي چې الله رب العزت کامیاب کړي دا لس دوله سره زید دای دا لنګرو چلی دو یا الله چا پکې مدد او نصرت کړي الله ته مدد او نصرت وکړي ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي زموږ دا سورۃ لباو طالبات دي او دا سور زده دی په لنګر کې څوک جانی خدمت کوي څوک مالی کوي څوک سکه څوک سکه الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واشه دې نور مسلمانانو نو الله توفیق ورکې چې تش د مال څوکی داری او نکی بلکې د الله په دین باندې او لګای په مدارس او لګای په کندو یتیمانو غریبانو او لګای ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار